یک شاخ گل، برنامه شماره 439. این برنامه با همکاری عبادی، پرویز یاحقی، سیاوش، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، سیمین بهبهانی. غزل آواز از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز. تواند باغبانت باغ را بیهوده در بندد، تواند باغبانت باغ را بیهوده در بندد، ولی نتواند ای گل بلبلت را بال و پر بندد. دل ما را به همراهی است پنهانی، که می آیم به کویت از رهی دیگر اگر راهی دیگر بندد. دلم با نور مه می آید و باد سحرگاهی، مگر در بر رخ نور مه و باد سحر بندد. گل من جهد کن تا بلبلت را بیشتر خواهی، در گلزار را هرچند بر ما بیشتر بندد. رقیبا رو دعایی کن که عشق از ما زوال آید، که نبود در جهان دستی که دست عشق بربندد. رقیبا رو دعایی کن که عشق از ما زوال آید، که نبود در جهان دستی که دست عشق بربندد. بسی تلخ است بی نوش لبانت زندگی کردن، مگر عاشق دل دیوانه در صبر و ظفر بندد. شکیبایی دگر صورت نبندد اهل معنی را، همون بهتر که از اول بیدل از خوبان نظر بندد. شرطان که نگو از اون چه رفت بکنید. Thank you. که هست حکایت یا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان، هنوز وصف جمالت نمیرسد به نهایت یا چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم. دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم؟ ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم.